एक दूसरे पर किए, फिर दोनों ने वार, लेकिन वह भी अंत में भागे खाकर हार। मध्य व्यूह के जिस समय पहुँचे पार्थ कुमार, दुर्योधन आगे बढ़े करने को प्रतिकार। चाचा कहकर इन्होंने पहले किया प्रणाम, फिर आगे बढ़कर कहा हाँ करिए संग्राम। अनुपस्थित जान धनंजय को तुमने जो व्यूह रचाया है, करने को उसका खंड खंड यह बाल धनंजय आया है। चाचा तुमको यह ज्ञात नहीं, सुत में भी पितु ही की धुन है, पांडव वीरों का दल बच्चा बच्चा भीमार्जुन है। बोले दुर्योधन अरे इतना तुझे घमंड, एक गदा से शीश के कर दूंगा दो खंड। गदा युद्ध जब छिड़ गया हुए अनेक प्रहार, दुर्योधन भी हट गए थक कर आखिरकार। दुर्योधन के हट जाने पर बेटा उनका सम्मुख आया, बच गया बाप तो बेटे के सिर होनी का बादल छाया। अभिमन्यु गर्ज कर बोल उठे, ले बचा संभल कर प्राणों को, हट गए पिता तेरे तो फिर तू ही संभाल इन बाणों को। निर्णय तुरंत हो जाएगा योद्धाओं की इस उलझन का, अर्जुन का रुधिर प्रबल है या है रक्त प्रबल दुर्योधन का। दोनों अब करने लगे पारस्परिक प्रकार, पार्थ पुत्र ने अंत में दिया उसे संहार। अश्व केतु भट बृहद्वल मगध राज कालाल, यह भी लड़ अभिमन्यु से गए काले के गाल। जो भी दुर्योधन का साथ अर्जुन सुत से लड़ने आया, वह मानो एक पतंगा सा दीपक पर जल मरने आया। चारों दिश चक्र व्यूह के बीच खलबली मचा दी बालक ने, सब शत्रु कर उठे त्राही त्राही, वधा के जमा दी बालक ने। व्यूह मध्य जब युद्ध की धधक रही थी आग, सैनिक गण गा रहे थे तब यह मारू राग। इधर द्रोण से कह उठे दुर्योधन तत्काल, यह बालक तो हो गया हम लोगों का काल। इतने में आकर्ण ने कहा प्रकट कर शोक, अगणित भट अभिमन्यु ने पटा दिए यम लोक। कहा शकुन ने भेतु सूरत घर माथे पर हाथ दुशासन सुत शल्य सुत जोझे दोनों हाथ अश्वत्थामा शल्य कृप उठे तभी पुकार जल्दी होना चाहिए अब उसका संहार दुःशासन ने आ वहां उसी समय सविषाद दुर्योधन को पुत्र का दया मरण संवाद बेटे की मरण सूचना से गिर गया वज्र दुर्योधन पर चक्कर आया उन्माद चढ़ा काबू न रहा तन पर मन पर बोला अभिमन्यु ठहर तू जा अब तुझे न जाने दूंगा मैं संपूर्ण शक्तियां लगा अभी बेटे का बदला लूंगा मैं शकुनि ने तभी कहने लगा कामना देगी हाय हम सातों घेरे उसे है अब यही उपाय इस निंदित प्रस्ताव से द्रोण हो उठे क्रुद्ध बोले ऐसा युद्ध तो है अति धर्म विरुद्ध झल्लाया शकुनि धर्म कैसा हम उसके ठेकेदार नहीं धर्मोपदेश करने का कुछ सेनापति को अधिकार नहीं सच है दुर्योधन भी बोले हर तरह उचित जय पाना है दल दल में फंसी हुई नौका सबको मिलकर खिसकाना है इतने में अभिमन्यु भी हो आनंद विभोर विजय विजय कहते हुए आ पहुँचे उस ओर दुर्योधन कह उठे तुरंत यूं बात बना कर कौशल से निश्चय जय पाई है तुमने हम लोगों पर निज भुजबल से हो जाए अब संग्राम बंद जी यही चाहता है मेरा रणवीर तुम्हारे साहस को आत्मा सराहता है मेरा आओ बेटे हो जाए संधि सब वैर भाव बिसराओ अब छोड़ो यह घातक अस्त्र शास्त्र चाचा से हृदय मिलाओ अब फेंक दिए अभिमन्यु ने शस्त्र जब ही तत्काल पकड़ शत्रुओं ने लिया घेरा उस पर डाल सौभद्र सरोष लगे कहने आती है तुमको शर्म नहीं निशस्त्र वीर को घेरा है यह है वीरों का धर्म नहीं दुर्योधन बोले फल है यह नादानी का भोलेपन का क्या बातों से मिट सकता है प्राचीन वैर दुर्योधन का प्रत्युत्तर अभिमन्यु ने दिया वही ललकार भोलापन ही है सदा वीरों का श्रृंगार बोले द्रोणाचार्य से फिर यो पार्थ कुमार शुक्रो आपके सामने है यह अत्याचार।